הרוח, כבר בגני פיתח הסמרה. בוסם לימון ניצת התפוח, גשם הלך וחורף עבר. אוי מי יביא לך איזו האיגרת, מי ישראל קלה אל גני. כן לך אבני הלבד וצמרת, ריח תפוח עוד הם שנים. לא, לא, לא, לא. התחמת, בגד של טללה ושו השדות כבר העדימה לנו השמש ובגביינו יין אדום. אוי מי יביא לך איזו האיגרת, מי ישראל קלה אל גני. כן לך אבני הלבד וצמרת, ריח תפוח עוד שני. שובי אלי כנך הציפורת, שובי צביה אל ארץ הצבי. אוי מי יביא לך איזו האיגרת, וישראל קלה אל גני. אין לך אבני הלבד וצמרת, ריח תפוח עוד שני. לא, לא, לא.